สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารัปปุญช่วงธรรมสักษาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์กลางเดือนสิงหาคมแล้วค่ะอาทิตย์ที่18สิงหาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน9ปีกุลค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมซึ่งชมทางพียวธรรมะวิดีโอมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันเช้าวันอาทิตย์ก็เป็นการตอบปัญหาตามใจท่าน ถูกต้อง เหมือนเคยนะเจ้าค่ะ ก่อนที่จะไปตอบคำถามก็จะมีเรื่องแจ้งให้ทราบสักนิดหนึ่งด้วยว่าเว็บไซต์ที่เราจะใช้เป็นช่องทางที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราจัดมาก็หลายปีแล้วคุณใจแล้วข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่กระจัดกระจายกันก็เลยจึงทำการรวบรวมกันเข้ามาให้อยู่ในที่เดียวกันเพื่อที่ว่าท่านผู้ฟังต้องการฟังธรรมะก็ได้สะดวกที่ต้องการปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยอยากฟังเทศน์ครูบาอาจารย์อะไรก็เข้าถึงได้ก็จึงจะทำเว็บไซต์อันใหม่ชื่อว่าดอนหายโศกดอนหายโศก เจ้าค่ะเป็นชื่อวัดของเรา ถูกต้องถูกต้องดอนหายโศกสะกดว่า donhaisok ดอนหายโศกธรรมดานี่เลย แล้วก็ต่อเนื่องกันใช่ไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆต่อเนื่องกันไปเลยแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับฟังธรรมะรายการวิทยุก็ .fm ดอนหายโศก .fm ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ไปที่ .co ดอนหายโศก .co ซึ่งนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่ว่าแต่คิดว่าจะรวบรวมข้อมูลมาทางนี้ท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังรายการวิทยุดูวิดีโอด้วยฟังธรรมะต่างๆก็ไปที่ donhaisok.fm หรือ pyothama.com ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น donhaisok.fm ละแล้วก็ทางที่ทั้งแฟนเพจ Facebook ด้วยทางเว็บไซต์ด้วยอันนี้ก็จะจำง่ายดีเพราะว่าตัวเราเองก็อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกใช่ไหมถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการฟังธรรมก็ .fm ไปเลยเข้าชมเข้าดูทางนั้นได้เราก็ยังรวมถึงช่องทางที่เปิดให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่เป็นทางเสียงคือพอดแคสต์เนี่ยท่านผู้ฟังที่มีiPhone หรือว่า Android Podcast เนี่ยไปที่ Podcast Application แล้วก็ Search คำว่าดอนหายโศกหรือวัดป่าดอนหายโศกหรือว่าฟังธรรมะอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็จะเจอรายการของเราเลยเป็นทั้งหมด7พอดแคสต์7รายการด้วยกันในแต่ละวันละวันแล้วก็ subscribe ไปทีละอันละอันละอันทาง iTunes เรียกว่า Apple Podcast ก็ทำได้ทาง Google ก็เรียกว่า Google Podcast หรือว่าจะใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้ในทางฝั่งของ Android ก็สามารถที่จะโหลดมาฟังได้แล้วก็ทุกวันก็จะมีอัปเดตทุกวันตามรายการวิทยุของเรานี่แหละ อ๋อเจ้าค่ะก็เรียกว่าใครตื่นมารับฟังพระอาจารย์เทศให้ฟังในตอนเช้าตีห้าถึงหกโมงไม่ทันก็ตามไปฟังยัง เว็บไซต์ก็ได้ พระอาจารย์เจ้าค่ะ ที่ donhaisok.fm เจ้าค่ะ หรือว่าทางพอดแคสต์ก็ได้ใช่เป็นช่องทางในการรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่งคือพอดแคสต ์อืมเจ้าค่ะส่วน Facebook ของเราก็ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิมใช่เหมือนเดิม เจ้าค่ะวันนี้ก็เริ่มด้วยจดหมายฉบับแรกเลยดีไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก ็ จะเป็นจดหมายที่โยมที่เขียนมาจากจังหวัดเชียงรายนะเจ้าค่ะคุณสุกลรัตน์ก็เขียนมาถามดังนี้นะเจ้าค่ะว่าข้อแรกก็คืออิริยาบถนั่งสมาธิเนี่ยจำเป็นต้องมือขวาทับมือซ้ายเสมอไปหรือไม่เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญพรคุณสุกลรัตน์จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ส่งพัสดุมาที่วัดเนี่ยเป็นของถวายพระในพรรษาทั้งเทียนด้วยทั้งอะไรหลายๆอย่างก็อนุโมทนาด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็มีจดหมายน้อยฉบับนี้แหละส่งมาถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติด้วยในข้อแรกที่ถามว่าอิริยาบถนั่งสมาธิจำเป็นต้องเอามือขวาทับมือซ้ายเสมอไปหรือไม่คืออาตมาอยากจะให้ท่านผู้ฟังหรือว่าคุณสกุลรัตน์เองก็ตามลองทำดูเลยสมมติเราเอามือซ้ายทับมือขวาดูแล้วนั่งดูมันได้ไหมหรือเอากอดอกกันดูอ่ะ แล้วนั่งสมาธิมันได้ไหมทดลองทำเลย ใช่ค่ะ คือไม่ต้องถามลองทำเลยแล้วดูซิว่าเราทำได้ไหม หมายถึงจิตเรานิ่งไหมใช่ไหมจ ๊ ะ ใช่แล้วจิตเรามันไปยังไงไหมทำได้ไหมเพราะสมาธิเนี่ยคุณใจมันเป็นเรื่องของจิตใจไงมันเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของทางกายเนี่ยก็จะมีส่วนอยู่แต่ว่าน้อยส่วนอยู่เนี่ยหมายความว่าเช่นถ้าบางทีเราไปอยู่ในที่ที่มันโอ้โหวุ่นวายมากที่แบบว่าเป็นอโคจรไม่ควรไปมากเช่นตลาดสดซ่องโซเปนีหรือที่ที่มันจะแบบอันตรายสุดๆอย่างเงี้ยแล้วคุณไปอยู่ในที่นั้นแล้วคุณจะทำจิตให้เป็นสมาธิบางทีสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกมาก่อนมันจะยากอยู ่ แต่ถ้าแบบทั่วๆไปบางทีคนอยู่ในคอฟฟี่ช็อปอยู่บนรถเมล์โดยสารรถอยู่บางทีเขาก็ยังทำสมาธิได้จะอยู่ในรีบทเดินยืนนั่งหรือแม้แต่นอนก็ตามก็ยังทำได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจาะจงมาในท่านั่งเราถามว่านั่งเนี่ยจะเป็นต้องมือขวาทับมือซ้ายหรือไม่ใช่ไหมหรือว่านั่งเก้าอี้ได้ไหมนั่งพื้นได้มันก็จะมีต่อไปอีกเข้าใจไหมทีนี้ถ้าเรากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังพูดถึงอะไรที่มันจะเป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิเนี่ยเขาก็มักจะเอางั้นนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบเอามือขวาทับมือซ้ายเอาขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็หลับตาอย่างเงี้ยนะอันนี้เคยมีแพทเทิร์นรูปแบบว่าโอเคนี่เป็นแองเกิลเลยเป็นเหมือนกับรูปแบบของฉันถ้าฉันอยู่ในท่านี้ฉันจะเข้าสมาธิล่ะบางคนก็จะใช้วิธีนี้บางคนเขาก็จะทำแบบนี้เพื่อที่ให้มันเป็นรูปแบบของเขาไงเข้าใจไหมทีนี ้ ถามว่าแล้วตัวเราจะแบบไหนเข้าใจไหมซึ่งถ้าคนที่ฝึกทำได้อย่างดีนะคุณใจเขาก็จะต้องสามารถทำได้ทุกรูปแบบก็จะสามารถทำได้ทุกรูปแบบซึ่งนี้ก็จะดีกว่าด้วยแสดงถึงความที่เราฝึกทำให้มีความชำนาญได้ในทุกอิริยาบถทุกท่านั่งก็จะเป็นการดีทั้งนี้ทั้งนั้นนะว่ามันอยู่ที่ว่าเราฝึกไปในขั้นตอนไหนจากขั้นไหนก็ตามเนี่ยการฝึกที่เป็นรูปแบบเฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยก็มีข้อดีข้อดีตรงที่ว่าเรามีรูปแบบการทำแบบใดแบบหนึ่งแล้วไอ้ตรงรูปแบบที่เราทำเฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยมันจะช่วยหนุนช่วงเวลาอื่นๆที่เราทำแบบไม่ได้เป็นรูปแบบเช่นขณะที่เรากำลังโดยสารรถยนต์ขณะที่เราพูดคุยทำงานนั่นนี่เราฝึกให้มีสติมันก็จะมาช่วยหนุนตรงที่เราทำเป็นรูปแบบตรงที่เราทำเป็นรูปแบบก็จะไปช่วยหนุนตรงที่ทำเป็นแบบโดยทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นรูปแบบแต่มันต้องมีทั้งสองแบบเนี่ยเพื่อที่จะให้เกื้อหนุนกัน เจ้าค่ะแต่โดยหลักแล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็จะทำแบบนี้นะเจ้าค่ะรูปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายได้เร็วแล้วก็เป็นที่แบบว่านิยมทำกันมาแล้วก็ได้ผลแบบนี้ส่วนใหญ่ถูกไหมเจ้าค่ะถ้าเราจะยึดถือเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็ถูกต้องเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะ ก็สามารถทำได้ทีนี้เรากลับมาที่ตรงพุทธพจน์ดีกว่าดีมากเกินใจว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านทำยังไง เจ้าค่ะ อันดับแรกเนี่ยท่านข้อมูลนี้มาในอานาปานสติสูตรมาในอานาปานสติสูตรที่ท่านได้บอกถึงว่าเอ้าเราจะเจริญอานาปานสติทำอย่างไรก็เข้าสู่เสนาสนะอันสงัดท่านว่าอย่างนี้เข้าสู่เสนาสนะอันสงัดเช่นอะไรบ้างป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางหรือว่าเรือนว่างก็ได้ในสถานที่อย่างเช่นลอมฟางเนี้ยคือเขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วไม่มีใครจะมาอยู่ในที่แปลงนาและตรงนั้นก็ว่างๆมีร่มเงาบ้างก็ไปอยู่ตรงนั้นก็เงียบสงัดดีหรือว่าเรือนว่างเรือนว่างเนี่ยก็คืออย่างจะเป็นห้องนอนเราก็ได้ที่ว่าไม่ได้มีกิจกรรมอื่นๆต่างๆอย่างได้แล้วทำไงอีกเข้าสู่เสนาสนะสงัดนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแต่ใช้คำนี ้ ซึ่งการคู่เข้ามาตรงนี้ไม่ได้เจาะจงว่าต้องคู่แบบเข้ามาหรือคู่ไปข้างๆหรือแบบถ้าคือสมัยก่อนก็จะไม่มีที่นั่งไม่มีตังไม่มีเตียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะให้ฐานมันตั้งตรงให้มีฐานที่มั่นคงเพื่อกายตั้งตรงได้ฐานก็ต้องมั่นคงก็จึงทำให้เป็นสามเหลี่ยมก็จึงนั่งคู่ กันก็คือนั่งขัดสมาธินี่ใช่ไหมคะ ถูกต้องตอนนี้ก็ที่สอง ค่ะ แล้วข้อที่สามก็คือตั้งกายตรงตั้งกายตรงข้อที่4ก็คือดำรงสติไว้เฉพาะหน้า ในทั้งหมด4ข้อเนี้ยไม่ได้มีจุดไหนที่ว่ามือต้องวางตรงนี้อย่างเงี้ยนะหรือขาขวาต้องทับขาซ้ายก็ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงลงไปที่บักกูเข้ามาจะทับกันหรือว่าจะไขว้กันบางคนก็จะเอาเท้าทับเข่าบางคนจะเอาเข่าทับเท้าอย่างเงี้ยถ้าเอาเข่าทับเท้าก็นั่งขัดสมาธิธรรมดาใช่มั้ยถ้าเอาเท้าทับเข่าก็เป็นขัดสมาธิเพชรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่หลักการก็คือกว้างๆแบบนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปทีนี้สำหรับบางท่านเนี่ยฉันจะเจาะจงทำแบบนี้ก็สามารถทำได้ไม่ว่าอะไรแล้วก็นี่คือหลักการก็คือดำรงสติไว้เฉพาะหน้านี่สำคัญต้องสตินี่ต้องตั้งเอาไว้เลย เจ้าค่ะจุดสำคัญอยู่ตรงนั้นนะเจ้าค่ะในการดำรงสติของเรา เจ้าค่ะเ จ้าค่ะก็คำถามข้อที่สองที่คุณสกุลรัตน์ถามมานะเจ้าค่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินจงกรมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกว่าการเดินจงกรมนั้นต้องเอามือวางไว้ข้างหน้าจับกันไว้เช่นนั้นเสมอหรือเปล่านะเจ้าคะแล้วก็เคยเห็นทางของจีนนะเจ้าคะเขาจะสอนเดินสมาธิด้วยการเอามือไขว้หลังไว้แล้วก็กำหนดจิตเจ้าคะ อยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วก ็เดินตรงไม่ก้มหน้า เดินหน้าตรงมือคือไม่ก้มหน้าแบบนี้นะเจ้าคะคือไขว้หลังแล้วกำหนดจิตอยู่ที่เท้าเดินหน้าตรงไม่ก้มหน้าเจ้าคะ คำว่าจังกรรมะเนี่ยหมายถึงการเดินจังกรรมะเนี่ยหมายถึงการเดินลักษณะการเดินที่พระพุทธเจ้าแนะนำไปว่าจริงๆเราก็เดินตามปกติอยู่แล้วจังกรรมะนี่คือเดินเนี่ยสมมติคุณเดินไปทำงานเดินไปที่จอดรถเดินไปทำธุระเดินไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือใช้คำว่าจังกรรมะได้เลยแล้วก็ทีนี้จุดที่เรียกว่าทำความเพียรเนี่ยก็คือเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาคำว่าเดินกลับไปกลับมาก็คือกำหนดว่าเราจะเดินไปถึงจุดนู้นแล้วก็เดินไปแล้วก็พอเดินไปถึงจุดนู้นก็กลับตัวอยู่นิดนึงกลับกำหนดว่าจะเดินไปถึงจุดนี้เราก็เดินมาพอเราเดินไปถึงจุดนี้ก็กลับตัวอยู่นิดนึงเราก็ดูว่าเราจะเดินไปจุดนู้นเราก็เดินไปอย่างเงี้ยนะเดินกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะการเดินกลับไปกลับมาก็ไม่ได้บอกอีกเหมือนกันว่ามือต้องอยู่ตรงไหนถ้าเรากลับมาที่พุทธพจน์ตรงนี้จะไม่ได้มีกำหนดไว้ว่าต้องซ้ายก่อนขวาหรือขวาก่อนซ้ายหรือว่าจำนวนก้าวนี่ต้องก้าวยาวก้าวสั้นเร็วช้าเท่าไหร่นี่ไม่ได้มีกำหนดเพราะตรงจุดที่ว่าท่านไม่ได้กำหนดเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะว่าเราก็ทำตามที่เราถนัดได ้ ทำตามที่เราเหมาะสมได้บางท่านก็จะกุมมือไว้ข้างหน้ากุมหน้าเล็กน้อยอย่างที่เรามักจะคุ้นเคยกันทางจีนก็สอนว่าเอามือไขว้ไว้ข้างหลังมองหน้าตรงรักษาบุคลิกอกภายไหล่พึงอย่างเงี้ยน ะ ทหารเขาก็จะต้องสอนอีกแบบนึงว่าต้องตบเท้าอย่างนี้เอามือสับไปอย่างนี้อย่างเงี้ยก็จะต้องมีแพทเทิร์นต่างๆกันก็แบบไหนก็ได้ที่สำคัญก็คือว่าจิตเนี่ยกำหนดยังไงจิตเนี่ยต้องมีสติทีนี้เขาก็กำหนดสติไว้ที่ฝ่าเท้าจะเอาสติไว้ที่ต้นไม้ก็ได้เอาจะเอาสติไว้ที่พื้นก็ได้อะจะตั้งสติไว้ที่ไหนก็ได้เห็นไหมสติคือการระลึกได้การระลึกได้นี่คือสำคัญว่าเราจะกำหนดสติของเราเอาไว้กับอะไรก็สักจุดใดจุดหนึ่งที่จะให้จิตของเราตั้งเอาไว้ได้แล้วก็จุดที่เราจะต้องมาดูอันหนึ่งของเรื่องการเดินจงกรมก็คือว่ามีอันนี้สองห้าอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้คือในข้อแรกเนี่ยจะทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันย่อยได้ง่ายอันนี้คือข้อดีข้อที่สองเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ที่อดทนต่อการทำความเพียรและข้อที่สามเนี่ยจะทำให้เดินทางได้ไกลแล้วก็สมาธิที่ได้ในขณะแห่งการเดินเนี่ยจะสามารถตั้งอยู่ได้นานแล้วก็ทำความเพียรคือทำความเพียรได้อึดและเป็นผู้ที่มีความอึดมากขึ้นในการที่แบบสมมติเขานั่งสมาธิกันได้ชั่วโมงหนึ่งคนนี้ก็ถ้าฝึกเดินจงกรมมาก็จะทำได้ดีไปกว่านั้นอดทนต่อการทำความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลสมาธิที่เกิดขึ้นนี่ก็จะตั้งอยู่ได้นานด้วยอันนี้ส่งของการเดิน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนั้นก็คงจะให้ความกระจ่างไปแล้วสำหรับท่านฟังคุณสกุลรัตน์ที่ถามมานะเจ้าค่ะ คำว่ารูปแบบเนี่ยหมายความว่าก็คือเหมือนกับมีแพทเทิร์นมีพิธีกรรมมีเรื่องราวที่ว่าคุณจะต้องเอาตามขั้นตอนนี้นะเพื่ออะไรก็เพื่อว่าอันนี้เป็นกุศโลบายที่ใช้จิตกรรมมันมีที่อยู่ไง ที่พอเราทำเป็นแล้วเรารู้ว่าเราจะกำหนดจิตไว้เป็นยังไงเนี่ยไอ้เรื่องรูปแบบนี้ก็จะลดความสำคัญลงไปได้จิตเนี่ยสำคัญกว่า เจ้าค่ะสำคัญที่สุดว่างั้นเถอะสำหรับการทั้งนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับปัญหาข้อที่3ที่คุณสกุลรัตน์ถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าอาการเจริญอานาปานสตินั้นเนี่ยไม่มีคำบริกรรมแต่ว่าไม่สามารถที่จะจับลมหรือว่าตามลมได้แต่ขณะที่มีคำบริกรรมนั้นน่ะกลับเกิดอาการที่เรียกว่าสมองก็ไปคิดสารพัดเรื่องไปเลยนะเจ้าคะ ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้แนะนำตรงจุดนี้ให้ด้วยเจ้าคะแล้วก็พูดมาเสริมด้วยว่ามีอิริยาบถทำสมาธิใดที่เปิดตาหรือไม่หรือว่าถ้าหลับตาแล้วเนี่ยความคิดก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเลยเจ้าคะสำหรับคุณสกุลรัตน์เองนะเจ้าคะก็เลยถามมาดังนี้นิมนต์พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังหรือให้คำแนะนำเลยเจ้าค่ะ คุณใจเคยเห็นพระพุทธรูปที่แบบปางเอาปางที่เราจะเห็นกันบ่อยๆคือปางตรัสรู้อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระพุทธรูปนั้นเนี่ยนะจะลืมตาอยู่เล็กน้อยเสม อ สายตาเนี่ยจะทอดต่ำลง ใช่ไหมจะแบบต่ำลงแล้วก็ลืมตา ใช่มืออาจจะแตะพื้นหรือว่าเอามือมาไว้ที่บนตักอะไรก็แล้วแต่จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็แล้วถ้าเรามาดูในอานาปานสติสูตรอย่างเงี้ยไม่ได้มีจุดไหนที่บอกให้หลับตาด้วยซ้ำเข้าใจไหมเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดตั้งกายตรงนั่งคู่ขาไม่ได้รอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าไม่มีหลับตาไม่มีหลับตาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการหลับตาเนี่ยก็ไม่ได้ระบุไว้คุณใจเข้าใจไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ได้ระบุไว้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะทำแบบไหนแล้วมันจะได้ปัญหามันคือตรงนี้คุณเตือนใจว่าเวลาเราทำคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยนะมันจะทำไม่ได้จะทำไม่ได้เหมือนอย่างขับรถเอาขี่จักรยานหรือว่าขับรถยนต์อย่างเงี้ยถ้าคุณสกุลรัตน์หรือว่าคุณเตือนใจฝึกขับรถตอนแรกๆเนี่ยมันก็ต้องกระตุกอะธรรมดาหรือขี่จักรยานเอาตอนเด็กๆฝึกขี่จักรยานก็ล้มเป็นธรรมดาเราก็ต้องเจออุปสรร ค เราต้องเจออุปสรรคก่อนแน่นอนแล้วทำไมคนอื่นเขาทำได้อะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณก็ทรงตัวไปสิคุณก็ไถ่ไปเดินมันก็ได้เองเอาทำไมฉันไม่เห็นได้เลยเอาเขาก็บอกกันมาอย่างนี้หรือถ้ามันมีหนังสือที่จะอธิบายถึงวิธีการขี่จักรยานเขาก็ต้องเขียนมาเป็นแบบเดียวกัน เจ้าค่ะ เกิดไหมทำไมเราทำไม่ได้นี่นะเข้าใจไหมเหมือนการวิธีการทำสมาธิเขาเขียนมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเฮ้ยทำไมฉันกำหนดสติไม่ได้แล้วฉันจะหลับตาหรือลืมตาดีหรือฉันจะนั่งเอามือไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังหรือฉันจะเดินช้าหรือเดินเร็วเดินถอยหลังได้ไหมคืออันนั้นไม่ใช่ประเด็น ค ุณเข้าใจไหมไม่ว่าจะท่าทางไหนจะเดินหรือจะยืนประเด็นคือเราไม่ชำนาญพอเราไม่ชำนาญเนี่ยมันจึงไม่ได้ไม่ว่าจะแบบด้วยท่าทางอะไรก็ตามมันก็จะไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นทำไงถึงจะชำนาญ ต้องทำบ่อยๆเจ้าค่ะ ต้องทำบ่อยๆนี่สำคัญพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนช้างหรือม้าที่ควรฝึกอันควานช้างหรือควานม้าเนี่ยฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกนี่เขาทำยังไงเขาฝึกช้างหรือฝึกม้าเอาฝึกช้างแรกๆหรือฝึกม้าแรกๆเนี่ยมันก็จะมีความพยศความเสพติดดิ้นรนของมันตอนแรกเขาก็จะฝึกให้รับสวมบังเหียนซะก่อนบังเหียนก็คือที่ข้อปากมันเนี่ยนะบางเหียนเนี่ยนะที่จะรัดบริเวณหน้าของมันเนี่ยก็ต้องฝึกตรงนี้ก่อนแต่ในขณะที่จะเอาอะไรไปครอบมันเนี่ยมันไม่ยอมไม่ยอมมันก็จะแบบมีความพยศมีความพยศอย่างสัตว์ที่ไม่เคยถูกฝึกมันจะไม่ยอม อ าจจะเอาอะไรมาคล้องคอมันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ยอมทำไงเขาก็จะทำใหม่อีกพูดดีๆกับมันให้มันกินบ้างให้มันอดบ้างด่ามันบ้างตีมันบ้างพูดดีๆบ้างตะล่อมมันบ้างเน ี่ ยทำไปเรื่อยมันก็รับส่วนบางเหียน จนมันชินเองนะเจ้าคะ ใช่มันก็ยอมรับส่วนบางเหียนทีนี้พอยอมรับส่วนบางเหียนแล้วทำไงเขาก็ฝึกให้ขึ้นมาอีกให้รับแอกหรืออ่านที่อยู่บนหลังมันนี่นะเพื่อที่จะขึ้นขี่แล้วทีนี ้ อ้าวตอนแรกที่มันจะรับอ่านมันก็สลัดออกอีกมันก็ไม่เอาอีก เอาเขาก็ฝึกใหม่อีกผมพูดดีๆกับมันบ้างให้มันกินบ้างให้มันอดบ้างตีมันบ้างชมมันบ้างเอาแอร์อาร์เนี่ยขึ้นไปบนหลังมันให้ได้รัดเอาไว้เอาต่อไปพอเอาอาร์ขึ้นแล้วให้ขึ้นขนขี่เท่านั้นมันสลัดออกอีกทำไงอีกก็เหมือนเดิมตีมันบ้างพูดดีๆกับมันบ้างให้มันอดบ้างให้มันกินบ้างแล้วก็ขึ้นขี่ดูซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือฝึกแล้วฝึกอีกทำซ้ำทำย้ำก็จะมาจากสัตว์ที่มีความพยศมีความเสพดิ้นรนนี่ฝึกได้ขนาดว่าการฝึกนานาคุณใจเขายังใช้อาจยาใช้สัตตราใช้อาจยาคือใช้แส้ตีมันอันนี้คือใช้สัตตราใช่ไหมใช้แส้ตีมันใช้อาจยาก็คือด่ามันบ้างพูดดีๆมันบ้างให้มันอดบ้างมีตะคอกมันบ้างนี่ก็คือใช้อาจยาใช้สัตตราฝึกช้างม้าเนี่ยฝึกได้ถ้าช้างหรือม้าเนี่ยนะเป็นช้างที่ควรฝึกหรือม้าที่ควรฝึกบางทีก็ฝึกง่ายฝึกยากไม่เท่ากันคนเราฝึกง่ายฝึกยากไม่เท่ากันเนี่ยก็คือว่าช้างบางตัวก็ฝึกง่ายม้าบางตัวก็ฝึกยากฝึกง่ายหรือยากเนี่ยถ้าควรฝึกได้เนี่ยแล้วประเด็นคือว่ามันไม่ได้ฝึกนี่ถ้าสมมติว่าเป็นช้างหรือม้าที่ควรฝึกได้แต่ไม่ได้ฝึกเนี่ยโอ้นี่แบบจะเสียดายมาก น่าเสียดายเจ้าค ่ ะ ใช่น่าเสียดายประเด็นก็คือว่าพอการฝึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องใช้ความการทำอยู่เรื่อยๆการทำอยู่บ่อย ๆ มันก็จะค่อยทำได้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนอ่ะเหมือนการจิตของเราจิตของเราเนี่ยมันจะฝึกได้ไห ม นี่เหมือนช้างหรือม้าเนี่ยทีนี้ช้างหรือม้าที่ถ้าฝึกควรฝึกใช่ไหมแล้วฝึกได้ขึ้นมาใช่ป่ะโอ้ดีมากจะเป็นช้างที่ควรแก่พระราชาม้าที่ควรแก่พระราชาใช้สอยจะได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาเลยทีนี้ถ้าฝึกพอจะฝึกได้แล้วฝึกเสร็จใช่ไหมแม่ดีมาก เจ้ าค่ะโอเคนะแต่ถ้าพอจะฝึกได้แล้วฝึกไม่เสร็จแม่เสียดาย เจ้าค่ะ โอเคใช่ไหมทีนี้เหมือนกันจิตของเราเนี่ยมันพอจะฝึกได้ไหมพอจะฝึกได้ไหมจิตของคนแบบไหนก่อนที่ฝึกไม่ได้จิตของคนที่ไม่มีศรัทธานี่ฝึกไม่ได ้ จิตของคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรพวกนี้ฝึกไม่ได้ ใช่ค ่ะแต่ถ้าเรามีศรัทธาพอประมาณในคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตแบบนี้ฝึกได้ ใช่ค่ะ แล้วถ้าไม่ได้ฝึกนี่ก็เสียดายใช่ไหมแต่ถ้าจิตของเราที่พอจะฝึกได้แต่แม้ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำขี้เกียจย่อหย่อนแม่เสียดายเสียชาติเกิดแต่ถ้าบอกว่าฝึกแล้วออกมาเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมันจะดีมากแล้วกระบวนการฝึกเนี่ยที่ดีกว่าช้างหรือม้าเนี่ยนะก็คือว่าฝึกช้างหรือฝึกม้าเนี่ยยังต้องใช้อาจยาต้องใช้สาตรา ใช่ มันคือตีด่ามันอย่างเงี้ยนะแต่ฝึกด้วยธรรมะเนี่ยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องเนื่องด้วยสาตราแต่มันด้วยธรรมะล้วนๆไม่มีอาจยาไม่มีสาตรามันดีตรงนี้การฝึกด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันจะมีความพยศมันต้องข่มมันต้องฝึกต้องขนาบด้วยธรรมะซึ่งการข่มการฝึกการขนาบไม่ใช่ด้วยอาจยาศาสตราไงสมมติคุณไปวัดฝึกนั่งสมาธิหรือคุณฝึกอยู่ที่บ้านก็ตามเขาไม่ได้เอาโซ่มาล้อมล็อกคอคุณเอาไว ้ ทำไมไม่ต้องมาด่าทำไมเธอไม่ทำด่าจิกหัวอย่างนี้ไม่มีเราทำยังไงด้วยความเต็มใจด้วยความศรัทธาเข้าใจไหมพอเต็มใจศรัทธาปุ๊บทำไมมันจะไม่ได้ประเด็นคือมันขี้เกียจประเด็นคือย่อหย่อนประเด็นคือท้อแท้ท้อถอยประเด็นคือพวกนั้นไม่ใช่ตัวเราคือกิเลสกิเลสเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าฉันคงทำไม่ได้ฟุ้งซ่านแบบหลับตาทีไรก็มีแต่ความคิดบ้าบอขึ้นมาทุกทีความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นความคิดนั้นไม่ใช่ของเราความคิดนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วมันเป็นอะไรมันมีการแสงของการปรุงแต่งกันมาเฉยๆมีอยู่แล้วธรรมดาบางคนทำงานมากก็มีความคิดนึกก็ธรรมดาพอมีความคิดนึกแล้วเราคิดว่าไอ้ความคิดนึกนั้นเป็นตัวเราของเราอันนี้คือคุณเข้าใจผิดพอคุณเข้าใจผิดก็คิดว่าเอ้ยนี่เราทำไม่ได้พอเราทำไม่ได้เราเคยไม่ทำอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเหมือนกันเป็นเรื่องของกิเลสมันทำให้เราแบบไม่เข้าใจผิดเพี้ยนไปมึนงงแล้วก็เสียดายถ้าผมไม่ได้ฝึกแล้วเป็นไปตามหน้าของกิเลส เนี่ยเพราะฉะนั้นฝึกยังไงมันต้องได้คุณใจ เจ้าค่ะ คือและหนึ่งนะ ถ้าเราตั้งใจจะฝึกจริงๆ ใช่ใช่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆทำไมมันจะไม่ได้ใช่ไหม เจ้าค่ะทีนี้โยมรู้จักกับท่านผู้ใหญ่อยู่ครอบครัวหนึ่งนะเจ้าค่ะท่านทำบุญมากเลยแบบว่าถ้างานบุญการกุศลนี่แบบบริจาคอะไรทำบุญถวายทานมากมายเลยเจ้าค่ะถวายเพลนู่นนี่นั้นแต่สิ่งเดียวที่ท่านไม่อยากทำก็คือการนั่งสมาธิหรืออะไรเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็ยังนึกอยู่ว่าก็ชวนท่านบอกว่าน่าจะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยท่านก็จะไม่ทำบอกว่าทำบุญมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ okay. กรณีนี้พระอาจารย์อยากจะแนะนำยังไงดีเจ้าค่ะน้มน้าวอย่างไรดีเจ้าค่ะ ก็คือต้องอธิบายอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไล่เป็นลำดับอยู่แล้วเศรษฐีบางคนก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือแม้แต่พ่อของท่านพระยศกุลบุตรเองก็ตามนี ่ ก็ท่านก็ต้องเทศโดยไล่เป็นตามระดับท่านศีลสวรรค์โทษของกามแล้วก็อนิสงส์ในการหลีกออกจากกามตรงนี้แหละในข้อสุดท้ายที่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิหลีกออกจากกามคนที่คิดว่าฉันทำบุญมากแล้วนั่นคือก็ยังปรารภเรื่องของกามอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของทานเราทำทานเรารักษาศีลพวกนี้ผลก็คือว่าคุณก็จะอยู่ในกามโลกอยู่เป็นสวรรค์เป็นเทวดาคนให้ทานคนรักษาศีลเนี่ยคุณเป็นเทวดาแน่นอนทีนี้เหนือขึ้นไปจากเทวดาสวรรค์6ชั้นเป็นพรหมทีนี้พรหมจะมีคุณธรรมตรงนั้นได้ไงต้องเหนือจากกามขึ้นไปแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าเรื่องของกามดีกว่าเรื่องของสวรรค์ก็ต้องแนะนำเขาตรงนี้แล้วเขาก็จะเห็นได้ไหมบางทีก็บางคนวาระมันไม่เท่ากันเรายังที่เรามาได้คุยกับคุณเดินใจเกี่ยวกับการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะ เจ้าค่ะ ประวัติของเหล่าพระสาวกในชาติก่อนๆอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ บางท่านก็เนี่ยทำแต่ทานจนกระทั่งแบบว่าด้วยความคล่องของตัวเองว่าฉันต้องปรารถนาจุดนี้จนทั้งชาติสุดท้ายนี่แหละถึงจะค่อยแบบว่ามาฝึกทำสมาธิอะไรต่าง ๆ ถึงจะจิตใจน้อมไป ใช่ เพราะบางทีบางคนก็อาจจะคล้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่ก็ต้องมีคนที่จะสามารถแนะนำให้เขาชักจูงให้เขาออกมาได้ถึงจะค่อยเป็นไปได ้ ทีนี้อยากจะกลับมาจุดตรงคำถามของคุณสุกุลรัตน ์สุกุลรัตน ์ที่เกี่ยวกับว่าในการฝึกการกระทำตรงนี้เนี่ยหนึ่งเราต้องมีศรัทธาคนที่ควรฝึกได้เนี่ยนะคนที่พอจะฝึกได้เนี่ยนะถ้าฝึกไม่ได้เลยเนี่ยเช่นคุณทำอนันตริยกรรมมาแล้วเนี่ยอันนี้ฝึกไม่ได้เลยคือแบบ คุ ณไปตกนรกก่อนจ้ะ คือฆ่าพ่อฆ่าแม่นะเจ้าค่ะ เป็นต้นใช ่ ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือด5อย่างนี้เป็นอนันตริยกรรมคุณจะฝึกไม่ได้คุณต้องไปให้นายนิรยาบาลนั่นแหละฝึกให้ เจ้าค่ะทีนี้ตกนรกก่อน ตกนรกก่อนเนี่ยแต่พอเราไม่เคยทำอนันตริยกรรมมาก่อน1เราไม่เคยทำอนันตริยกรรมมาก่อนคุณมีศรัทธาพอประมาณคุณมีความเพียรพอประมาณแล้วคุณทำเนี่ยมันต้องได ้ ก็ใช่มั้ยมันต้องได้ประเด็นคือไม่ทำแต่ถ้าทำแล้วทำไมมันจะไม่ได้เข้าใจมั้ยมันต้องได้เพราะว่ามันเป็นหลักการมันเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการมันเป็นขั้นมาอยู่แล้วนี่คือมรรคนี่คือเขาดีไซน์ไว้แล้วออกแบบไว้แล้วโดยพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราฝืนเราทำเราข่มเราฝึกเราบังคับเพื่อนชื่อว่าความสุขความสำเร็จไม่ใช่ว่าจะได้มาได้ง่ายๆความสุขความสำเร็จเป็นสิ่งที่ได้มาต้องผ่านกระบวนการต้องมาได้ด้วยความลำบากด้วยการกระทำด้วยความเพียรของบุคคลในศาสนานี้จึงเป็นอย่างนี้คุณเดชก็จะไหมคือไม่ใช่แบบว่าอ๋อฉันอ้อนวอนขอร้องฉันต้องได้อะไรแล้วก็ติ๊งนิ่งนิ่งเนี่ยมันบึ้มขึ้นมาได้มันไม่เป็นอย่างนั้น คือ ศาสนานี้ไม่ใช่แบบนี้แต่ศาสนานี้ต้องอาศัยความเพียรอาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาแล้วตามกระบวนการคุณได้แน่ให้มีความมั่นใจนี่ได้แน่นอนหลับตาปึ้งแล้วสว่างเลยได้แน่ไม่ต้องมีความคิดแบบเงียบมิดได้แน่ ได้แน่นะเจ้าค่ะ คุณเดินไปเนี่ยเหมือนแบบลอยเลยเท้าเหมือนกับไม่ติดดินแล้วเบาไปหมดทั้งตัวได้แน ่เข้ าใจไหมมีจิตใจแบบอุ้ยมองไปทางไหนก็มีแต่ความเมตตาสงสารสัตว์โลกมีกรุณาได้แน่ถ้าทำจริงทำไมจะไม่ได้แล้วเครื่องยืนยันเนี่ยมันมีเหล่าครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาไม่ต้องว่าโกนผมหนเหลืองก็ได้เอาบางทีหัวดำแล้วก็ใส่เสื้อสีอย่างเงี้ย ก็เขาไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดทำไมเขาได้แล้วทำไมฉันจะไม่ได้มันก็มีมือมีเท้าเหมือนกันมีจิตใจเหมือนกันได้สิได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำไหม เจ้าค่ะอยู่ตรงนั้น ม าก ก ว่ าได้อยู่เป็นวันนะ เจ้าค่ะแล้วก็ต้องไม่ท้อถอยต้องมีความเพียรสูงแล้วก็ทำย้ำๆซ้ำๆตั้งใจให้ดีมีศรัทธาที่แน่วแน่เพราะทุกคนทำได้ท่านก็ต้องทำได้แน่นอน ใช่ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะข้อที่สี่ที่คุณสกุลรัตน์ถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ถามว่าการนอนสมาธิทำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคก่อนไปถึงคำถามข้อที่สี่นิดหนึ่งนะ ข้อสี่เจ้าค่ะ สมมติถ้าเราจะเปรียบเทียบกลับมาถึงว่าเด็กที่เขาฝึกเดินนะคุณใจ เจ้าค่ะอ ย่างเราเดินมาได้คุณใจเดินมาได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการที่ฝึกเดินมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหม เ ด็กไม่ได้เดินออกมาจากครรภ์แม่เลยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเดินได้เจ็ดก้าวเลยอย่างเงี้ยนะพอเราเดินมาสักพักเราก็ฝึกเดินก่อนทีนี้จังหวะที่คุณจะลุกเดินเนี่ยมันจะล้มมันจะล้มเพราะจังหวะที่ล้มปึ้งเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่เราได้ลุกไอ้จังหวะที่เราลุกขึ้นเนี่ยขามันจะแข็งแรงขึ้นตรงจุดนี้เด็กเนี่ยขาจะแข็งแรงขึ้นตรงจุดที่ว่าคุณพยายามลุกขึ้นทีนี้ พอมันกล้ามเนื้อมันได้ฝึกแล้ว ใช่ได้ดันขึ้นตรงนี้ทีนี้พอดันขึ้นเสร็จปุ๊บโอ้ด้วยความที่มันยังไม่แข็งแรงในที่มันก็ล้มเพอีกเห็นไหมพอล้มเพอีกตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นปุ๊บเขาจะแข็งแรงขึ้นจุดนี ้ แต่ถ้าบอกว่าเด็กคนนั้นเขาแบบโอ้โหล้มตั้ง20เที่ยวแล้วเนี่ยว่าไม่ไหวฉันกลัวล้มแล้วฉันไม่ลุกเลยครับเพราะว่าที่ไม่ลุกเพราะอะไรเพราะกลัวล้มเพราะถ้าล้มแล้วมันจะลุกไงถ้าลุกแล้วมันจะล้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอล้มเสร็จปุ๊บก็เลยไม่ลุกเพื่ออะไรเพราะอะไรเพราะไม่อยากล้มอีกพอไม่อยากล้มอีกก็ไม่ลุกพอไม่ลุกก็ไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงก็จะ เดินไม ่ล้ม เดินไม่ได้ พอล้มก็กลัวล้มก็ไม่อยากจะลุกก็เดินไม่ได้สุดท้ายเดินไม่ได้แล้วไม่มีเด็กคนไหนคุณเดินใจที่บอกว่าล้มไปสักประมาณ 2-300 ครั้งแล้วบอกแม่หนูไม่ไหวแล้วให้แม่อุ้มตลอดชีวิตไม่มีนะคุณเดินใจไม่มี อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาที่ว่าเราจะต้องเจออุปสรร ค อุปสรรคนี้เป็นทางที่จะให้เราสู่ความสำเร็จอุปสรรคอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละคือทางที่เราจะทำสำเร็จได ้ มันยึดตรงไหนตรงนั้นแหละที่จะวางต้องวางตรงนั้นให้ได้มันไม่สว่างตรงไหนเนี่ยเราจี้จอบนั้นมันจะให้โอ้สว่างขึ้นได้มันวุ่นวายตรงไหนเนี่ยตรงนั้นจะจุดที่จะดับความวุ่นวายได้เราต้องข่มต้องฝืนต้องฝึกมันจะไปได้นะ ต้องตั้งใจฝึกจริงๆให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้จ ุ ดนั้นให้ได้นะเจ้าค่ะ ตรงนั้นแหละที่จะก้าวผ่านเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นสูงขึ้นโอเค เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ กลับมาถึงข้อที่4ของคุณสกุลไลฟ์ถามว่าการนอนสมาธิทำอย่างไรการนอนสมาธิทำอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องของการนอน4อย่างการนอน4อย่างโดยพูดถึงการนอนอย่างคนบริโภคกามคนบริโภคกามนี่ก็จะนอนข้างเบื้องซ้ายคำว่านอนข้างเบื้องซ้ายเนี่ยหมายความว่าคนเขาบริโภคกามใช่ไหมเขาเป็นสามีภรรยาอย่างเงี้ยเขาก็จะนอนหันหน้าเข้าหากันอย่างเงี้ยนะคนหนึ่งนอนขวาคนหนึ่งก็ต้องนอนซ้ายข้อที่สองนอนอย่างคนที่ตายไปแล้วนอนอย่างเปรตก็นอนหงายเปรตถึงแม้ว่าสมมติถ้าเราจะเห็นคนที่เขาตายแล้วเนี่ยนะมักจะเห็นอยู่ในท่าที่นอนหงายล้มตึงไปนอนหงายหรือตามห้องดับจิตอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็ น ใช่จะไม่เห็นเขาจับนอนตะแคงเพราะมันจะไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมเขาต้องจับนอนหงายแล้วก็อย่างที่สามคือการนอนอย่างสีหะการนอนอย่างสี หะถูกไหมเจ้าคะ สีหะก็คือพญาสีหะเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าเขาจะพร้อมลุกอยู่เสมอเขาจะพร้อมลุกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการนอนของเขาเนี่ยก็จะนอนในทั้งข้างเอาข้างที่ถนัดข้างที่มีกำลังมากลงก่อนนั่นก็คือมักจะนอนในข้างตะแคงขวาถูกต้องตะแคงขวาคือพร้อมลุกนี่คือหมายถึงนี ่ นี่คืออย่างที่สามใช่ไหมทีนี้การนอนอย่างที่สี่คือการนอนอย่างตถาคตการนอนอย่างตถาคตนอนยังไงก็คือเข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานเนี่ยทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอยู่ในสมาธิเลยแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยหัวข้อของฌาน4เนี่ยคือการนอนอย่างตถาคตเอ้าหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าถ้าเราจิตเราอยู่ในสมาธิแค่นั้นล่ะนั่นคือการนอนแล้วนอนในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงคุณได้รับการพักผ่อนแล้วคุณได้รับการ จิตเราสงบถูกไหมเจ้าค่ะในจุดนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ท่าทางเลยนะว่าจะต้องอยู่ในท่าซ้ายหรือขวาหรืออะไรยังไง เจ้าค่ะ ไม่ได้พูดถึงท่าทางเลยเพียงแต่ว่าจิตเนี่ยต้องอยู่ในสมาธิเพราะฉะนั้นการนอนสมาธิทำอย่างไรคือสำคัญที่จิตไง สำคัญที่สุดว่าคุณกำหนดจิตเนี่ยให้มันอยู่ในสมาธิได้ไหมถ้าจิตที่อยู่ในสมาธิได้เนี่ยถ้าเดินอยู่ที่เดินตรงนั้นก็เรียกว่าทางเดินจงกรมทิพย์ทางเดินจงกรมทิพย์ถ้าจิตที่เป็นสมาธิได้ที่นั่งอยู่นั้นน่ะเรียกว่าอาสนะทิพย์ใช่ไหมถ้าจิตที่เป็นสมาธิได้ที่นอนอยู่นั่นน่ะเรียกว่าที่นอนทิพย ์ ท่านว่าอย่างนี้นี่คือจุดที่จะสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่ต้องเป็นสมาธิทีนี้ถ้าเราศึกษาเพิ่มเติมไปอีกก็จะมีจุดที่เรียกว่าพูดถึงการนอนจริงๆเลยอยู่ในอิริยาบถนอนก็จะมีจุดที่อธิบายไว้ถึงว่าเอ้าก่อนนอนกำหนดจิตไว้ว่าด้วยอาการของเราอยู่ในท่าเนี้ยบาปอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นอะไรไม่ดีเนี่ยอย่าตามเราไปผู้ที่นอนอยู่นี่ผู้ที่นอนอยู่เนี่ยอย่าให้มีจิตที่เป็นบาปอกุศลธรรมตามเราไปในขณะที่เรานอนอยู่แล้วก็กำหนดจิตไปให้หลับให้นอนอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการนอนอย่างมีสติสัมปชัญญะจะอยู่ในอิริยาบถนอนก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นการนอนสมาธิก็อยู่ที่จิตนั่นแหละให้มันเป็นสมาธิแล้วคุณจะนอนท่าไหนก็ได้เข้าใจไหมแต่จิตต้องเป็นสมาธิอันนี้คือสำคัญแล้วต่อให้อยู่ท่านั่งนั่งแล้วจิตเป็นสมาธินั่นน่ะร่างกายก็ได้รับการพักผ่อนจะเรียกว่าเป็นการนอนอย่างตถาคตก็ได้ เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะไม่ใช่นอนสมาธิแบบที่บางทีโยมก็ทำนะคะขี้เกียจนั่งอะไรอย่างเงี้ย ก็เ ลยแ บบ นอนไปแล้วก็กำหนดอานาปานสติไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ นี ่อันนั้นก็ไม่ถูกถูกไหมเจ้าค่ะ ก็ยังไม่ถูกนี่คือจะเป็นลักษณะของความขี้เกียจที่มาในรูปของความขยันอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็เอาความขยันมาบังหน้าแต่ก็คอยขี้เกียจนิดนึงอย่างเงี้ยนะถ้าเข้าใจให้ถูกเนี่ยอยู่ในอิริยาบถไหนก็ทำได้บางทีเราเห็นสมควรว่าเอ้ยมันร่างกายมันต้องพักผ่อนเราก็นอนไปโดยที่ไม่ได้จะต้องมาคิดว่าฉันพยายามทำความเพียรบางหน้าอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ในทุกอิริยาบถทำได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสำหรับ มีตอนท้ายนิดนึงคำถามของคุณสกุลรัตน์ที่ถามมาจุดตรงนี้ที่เป็นจดหมายมาบอกว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แบบนี้เนี่ยควรทำใจเช่นไรเซลแมนบางคนก็ไปขอข้าววัดกินอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ด้วยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จะทำใจอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วคุณใจว่าควรทำใจตั้งแต่ตอนที่เศรษฐกิจมันยังดีอยู ่ ตอนที่เราได้ลาภตอนที่เรามียศตอนที่เรามีชื่อเสียงตอนที่เรามีความสุขนั่นน่ ะ ถ้าบอกว่าแหมเราเพลินสบายใจแหมมันดีอันนั้นคุณพลาดแล้วค ุ ณพลาดแล้วแล้วคุณจะต้องมาร่ำให้กร่ำครวญในตอนที่มันมีทุกข์มีความเสื่อมยศถูกนินทาทุกข์นี่เราจะมากลุ้มใจว่าจะทำยังไงจะทำยังไงคุณจะต้องทำมาตั้งแต่ตอนที่คุณเศรษฐกิจดีๆแล้วต ้ องทำมาตั้งแต่ตอนที่ยังมีชื่อเสียงแล้วต้องทำมาตั้งแต่ตอนที่มีสุขแล้วมีลาภแล้วต้องทำมาตอนนั้นเอ้าแหมมาพูดตอนนี้จะไปทำยังไงก็มันผ่านมาแล้วก็นึกย้อนไปตอนนั้นก็ได้ให้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จะแก้ได้ จะ ให้จิตของเราเนี่ยไม่เข้าไปคล้องในจุดนั้นไม่เข้าไปคล้องในจุดนั้นได ้เจ้าค่ะก็เป็นวิธีการที่เราจะต้อง ออกจากโลกธรรม ที่เขาพูดกันเจ้าค่ะ ออกจากโลกธรรมเนี่ยโลกธรรมแปด ที่เขาพูดกันว่าต้องฝึกตายก่อนตายจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คือแม้แต่ตอนที่เรามีสุขอยู่หรือว่ามีชื่อเสียงลาภยศอะไรต่างๆมากมายก็ต้องเตรียมใจไว้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็เห็นเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นเหมือนหัวโขนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย ์ ก็จะฝึกจิตให้เราไม่หลงไปในลาภยศสรรเสริญเหล่านั้นพอเราตกอับจริงๆหรือช่วงเวลาลำบากของชีวิตมันก็จะทำให้เราเนี่ยจิตมีแข็งแกร่งละดังนั้นก็ไม่ทุกข์ถูกไหมเจ้าคะ ทีนี้ไม่ทุกข์แล้วจะทำอะไรไม่ทุกข์ก็สามารถที่จะทำความเพียรได ้ คือคนเราเนี่ยพอมีความแบบโอ้แบบร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวแล้วเนี่ยการที่เขาจะปรารภความเพียรเขาจะทำแต่ยากทีนี้ว่าเศรษฐกิจย่ำแย่บางทีเราก็ต้องปรารภความเพียรมากขึ้นแต่การทำมาหากินสองงานสามงานหรือต้องคิดอะไรต่างๆที่มันแบบให้มีจิตใจแจ่มใสหาอาชีพใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเราจะทำไม่ได้เลยถ้าบอกว่าความทุกข์มันกลุ่มรุมกัดกินหัวใจของเราแต่เราจะทำได้สิถ้าบอกว่าเราไม่ตกเป็นทาสของความทุกข์นั้น แล้วมันจะแบบเริ่มมีปัญญาเริ่มมีช่องทางเห็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตมีความขยันขันแข็งไม่ย่อท้ออันนี้เราจะไปได้ต้องกลับมาที่จุดตรงปัญญาตรงนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้กับท่านผู้ถามที่เขียนจดหมายถามไปที่วัดป่าดอนหายโศกคือคุณสกุลรัตน์จากจังหวัดเชียงรายนะคะต่อไปโยมขอนำคำถามท่านที่สองมาเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ทราบว่าเป็นคำถามที่ส่งเสียงมาตามสายก็สรุปได้ว่าท่านนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันจะแบบไม่สงบคือจะมีแสงสว่างวาบเข้ามาในตาเสมอเลยอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์ช่วยเมตตาสักฉานิดนึงเจ้าค่ะว่าจะแก้ไขอย่างไรดีและเกิดขึ้นเพราะอะไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้เป็นคำถามที่ส่งมาเป็นข้อความเสียงจากทาง Facebook Fanpage เจ้าค่ะ โดยท่านผู้ถามท่านหนึ่งก็ถามมาถึงว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนมีแสงมาในตาแบบหลับตาปุ๊บเหมือนมีไฟฉายมาสองหน้าเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมีแสงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโอ้จะทำยังไงบางทีก็แบบกังวลใจไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไปแล้วนี่มันใช่เป็นสมาธิหรือไม่อย่างเงี้ยนะอันนี้คือมาจากคุณประวันเขียนมาว่าอย่างนี้ส่งมาเป็นข้อความเสียงทีนี้อันดับแรกก่อนว่าแสงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์คุณดูใจตอนนั้นเนี่ยเลิกทำทุกขกิริยาแล้วมาทำความเพียรด้วยการเดินทางสายกลางมารับประทานอาหารแล้วแล้วก็มาทำสมาธิคือตอนหลังจะออกผนวดใช่ไหมก็มาทำทุกขกิริยาอยู่หลายปีจนกระทั่งว่าอุ้ยมันไม่ใช่ทางแล้วจับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้องก็เลยคิดว่าเอ้ยมันคงไม่ใช่ทางตรัสรู้เอ้ยยังมีทางอื่นอีกไหมก็มาระลึกถึงว่าตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ใต้ต้นไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดจากการไม่สงสัยนี่จะเป็นทางการตรัสรู้ก็จึงคิดว่าโอ้ใช่แล้วนี่แหละเป็นหนทางการตรัสรู้แล้วก็เลยมารับประทานอาหารคือข้าวสุกและขนมสดเสร็จละตรงจุดนี้เนี่ยหลังจากที่เลิกทำทุกขกิริยามาบำเพ็ญทางสายกลางแล้วยังไม่บรรลุธรรมนะยังไม่บรรลุธรรมสมาธิเสื่อมสมาธิเสื่อมตอนได้สมาธิเนี่ยมีแสงสว่างและการเห็นรูปท่านว่าอย่างนี้ตอนได้สมาธิเนี่ยมีแสงสว่างและการเห็นรูปตรงนั้นเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของการที่ว่าได้สมาธิแล้วแต่พอต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปเอาทำไมหายไปเพราะว่าความเคลือบแคลงสงสัยความเห็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในข้อปฏิบัติบางอย่างในวิธีการบางอย่างแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเอาพยายามอีกแก้โดยการที่ไม่ให้มีวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเห็นแย้งเอาแสงสว่างและการเห็นรูปก็กลับมาแสงสว่างและการเห็นรูปเนี่ยหมายถึงเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของสมาธิเอาคำว่านิมิตนี่ก่อนคุณดวงใจนิมิตเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายนิมิตเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายเช่นถ้าคุณติดที่สีแยกไฟเสียไฟแดงจะมีไฟเขียวและไฟแดงแล้วก็ไฟเหลืองเป็นไฟเขาเรียกกันอย่างไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงใช่ไหมเขียวเหลืองแดงโดยไฟเขียวเนี่ยเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าไปได้เห็นไหมไฟเหลืองบอกว่าระวังไฟแดงบอกหยุดได้แล้วคือบางคนจะเข้าใจว่าไฟเหลืองนี่ไปได้อีก3ใช่ไหมไฟแดงไปได้1ไม่ใช่ไฟเหลืองคุณต้องระวังไฟแดงนี่คุณต้องหยุดโอเคนะนี่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงเนี่ยแหละการจราจรโอเคนิมิตเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหรือว่าเขามีเครื่องหมายสัญญาณการจราจรอย่างเช่นถนนเครื่องหมายอย่างเนี้ยคือเลี้ยวซ้ายให้ไปทางนี้แล้วถ้ามีขีดก็คือห้ามไปทางนี้เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตบอกเอาไว ้ ป้ายถนนเป็นนิมิตแน่นอนเป็นเครื่องหมายบอกว่าวัดป่าดอนหายโศกไปทางนั้นเขียนป้ายไว้แต่มันยังไม่ถึงแต่นี่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกไปทางนี้นะแสงสว่างเนี่ยเป็นนิมิตของสมาธิได้โอเคนะแสดงว่าจิตเราเป็นสมาธิอยู ่ โอเคนี่บ่งบอกได้แล้วต้องมาคือมันจะมีตัวบ่งบอกหลายอย่างคือบางทีเราต้อง cross check เช็คอันนี้แล้วก็เช็คอันนั้นแล้วก็เช็คอันนู้นด้วยเช็คอันนี้สองความคิดถ้ามีแสงสว่างปุ๊บแล้วความคิดนี่เป็นแบบไหนถ้ายังมีความคิดที่เป็นไปในทางกามพยาบาท หรือเบียดเบียนนั่นแสดงว่าไม่ใช่สมาธิแต่ถ้ามีแสงสว่างด้วยแล้วก็มีความคิดที่ไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนด้วยนี่เป็นสมาธิอันนี้ก็เช็คได้ระดับที่สองมีปีติสุขไหมปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจความสุขนี่คือความเย็นใจมีไหมถ้ามันเป็นแบบความรุ่มร้อนหงุดหงิดโอ้ยไม่อันนี้ไม่ใช่ละแสงสว่างนั้นจะไม่ใช่เป็นนิมิตของสมาธิละ เ วลาต้อง cross check กันหลายอย่างกราเช็คนี่หมายความว่าตรวจสอบจุดนี้ตรวจสอบจุดนั้นแล้วก็ตรวจสอบเรื่องต่างๆด้วยแล้วคุณแม่มั้งเนี้ยคุณได้มาไงคุณมีศีลหรือเปล่าหรือคุณไปฆ่าสัตว์มาหรือคุณรักษาศีลมาอย่างดีอันนี้ก็ถ้าคุณรักษาศีลมาอย่างดีศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานของสมาธิใช่แล้วมันจะดูได้หลายจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรา ต้องสอบทานตรงนู้นตรงนี้ ใช่คำว่าสอบทานว่าแค่จะลำพังดูแสงอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราเพี้ยนได้เพราะบางคนคุณใจก็เคยมีอาการเนี่ยหลวงปู่เทศเคยเล่าให้ฟังมีอยู่ในกันเทศของท่านตอนหนึ่งที่พูดถึงว่าคนเนี่ยพอเห็นแสงปุ๊บเนี่ยก็ตามแสงไปพอตามแสงไปเนี่ยด้วยความที่ว่านั่นก็คงเป็นสมาธินั่นแหละคุณใจแต่ว่าสติที่มีกำลังมากไม่พอตามแสงไปสติมีกำลังมากไม่พอเนี่ยก็เลยกลายเป็นวิปลาสแสงวิปลาสแสงก็คือปรุงแต่งต่อเนื่องไปเองอะว่าโอ้เห็นสิ่งนั้นเห็นเทวดาเห็นคนทันเห็นอดีตเห็นอนาคตแล้วก็เลยต่อไปเป็นรู้ว่าคนนั้นเขาคิดอะไรคิดโน่นคิดนี่แต่จริงเขาไม่ได้คิดอย่างเงี้ยนะบางทีแบบเดินสวนกันก็ทักว่านี่เธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคนนั้นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะเลยกลายเป็นลักษณะวิปลาสเสียงวิปลาสแสงหรือวิปลาสภาพใช่คำนี้วิปลาสภาพตามภาพตามแสงโดยยิ่งแสงที่มีสีสันแบบต่างทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกลับไปที่ประเด็นเดิมว่าเราต้องสอบทานกันใดหลายด้านนะเพราะอย่างคนที่เขาฝึกด้วยการเพ่งกสิณอย่างเงี้ยเขาก็จะมี แสง ใช่เป็นสีหลายอย่างหรือแม้แต่การฝึกชนิดที่แบบว่าเห็นมีอ็อบเจกต์หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณเพ่งลงไปอย่างเงี้ยให้มีความสว่างนั่นก็เป็นลักษณะที่เพ่งกสิณได้เป็นลักษณะที่ทำให้เกิดสมาธิได้มันต้องสอบทานทวนกันหลายอย่างประเด็นตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นที่เป็นสมาธิจริงๆหรือเป็นเพี้ยนๆมาก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายนิมิตเครื่องหมายเนี่ยไม่ได้ให้เราตามไม่ได้ให้เราตามเพราะถ้าเราตามไปบางทีมันหลงทางได้แต่ว่าเป็นเครื่องหมายเฉยๆเข้าใจไหมเป็นเครื่องบ่งบอกเฉย ๆอย่างเราเห็นเราต้องทำจิตรับยังไงเจ้าคะ okay. ค ือ เห็นแสงแบบน ี้อย่างเราเห็นไฟเขียวไฟแดงคุณไม่ได้จดจ่ออยู่ตรงนั้นตลอดไป ค ุณต้องไปตามทางของคุณคุณเห็นป้ายเขาบอกว่าป้ายวัดป่าน้ำโชไปทางนี้คุณไม่ได้มาจ่ออยู่ตรงป้ายนั้นตลอดไปคุณต้องไปตามทางของคุณเข้าใจไห ม เราเห็นแสงเนี่ยเราไม่ได้ตามแสงนั้นไปแต่เราต้องตามมรรคแปดไงต้องตามมรรคแปดต้องตามศีลต้องตามสัมมาสังกัปปะความดำริที่มันถูกต้องต้องตามสัมมาวาจาถ้าจะไปด่าคนนั้นนี่ไม่ได้ถ้าจะไปคิดตำหนิคนนั้นคนนี้ไม่ถูกอย่างเงี้ยมันเป็นมิจฉาสังกัปปะแล้วอย่างเงี้ยน ะ เราก็ต้องตามมรรคแปดถ้าคิดว่าจะไปหากินแบบที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นมิจฉาชีวะแล้วหลอกลวงเขากินไปเที่ยวขอนั่นนี่ไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในสัมมาชีวะอย่างเงี้ยเพราะเราต้องตามมรรคแปดแสงเสริงอะไรพวกนี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยก็เป็นเครื่องบ่งบอกเฉยๆได้ระดับหนึ่งในทางนี้ทางนั้นก็ต้องสอบทานกับเรื่องอื่นๆต่างๆอย่างที่ว่าทีนี้จุดหนึ่งก็คือว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยคือแสงเนี่ยเป็นแค่จุดหนึ่งเท่านั้นแสงและการเห็นรูปเนี่ยยังมีละเอียดต่อไปอีกเพราะว่าไอ้แสงที่คุณเห็นนั้นมันเป็นอะไรเป็นมันคือรูปเนี่ยที่คุณเห็นมันเป็นอะไรต่อไปอีกก็จะเห็นเทวดาได้คือแสงและรูปเนี่ยเป็นเครื่องหมายขั้นต่อไปของแสงและรูปเนี่ยก็คือรูปอะไรที่เราเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสไว้ถึงอธิเทวทัศนะ9ขั้นด้วยกันคือแสงรูปเนี่ยเป็นแค่ขั้นแรกต่อไปอีกคุณจะเห็นรูปเทวดาต่อไปอีกเห็นแต่ว่าคุยไม่ได้ต่อไปคุณก็จะคุยได้ว่าเทวดานี่ชื่ออะไรมาจากที่ไหนต่อไปคุณก็จะรู้ว่ามาจากที่ไหนชื่ออะไรแล้วทำกรรมอะไรมา ต่อไปอีกคุณก็จะรู้ว่ามาจากที่ไหนชื่ออะไรทำกรรมอะไรมาแล้วก็จะมีอายุนานเท่าไหร่มีความสุขอย่างไรอย่างไรต่อไปอีกคุณก็จะรู้ว่าตายแล้วเขาจะไปไหนเกิดมาความลึกซึ้งของฌานญาณสมาธิเนี่ยก็จะมีไปเป็นลำดับลำดับไม่ใช่แค่นั้นถ้าเราหยุดอยู่แค่นั้นอันนี้ก็เราปล่าบางทีเพี้ยน แค่แสงเนี่ยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตั้งไว้ตลอด ค ือในอินทรีย์ห้าเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหม ใช่ค่ะ สติเนี่ยเป็นตัวที่คุมหมดทุกอย่างคุมหมดทุกอย่างสมาธิถ้ามากเกินไปเนี่ยบางทีก็กลายเป็นความเกียจคร้านถ้าน้อยย่อหย่อนเกินไปมันไม่พอกันมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านกลายเป็นความแบบเหมือนกับอยู่นิ่งไม่มีเป็นสมาธิแบบมีดมันด้านมันนี่มันมีดมันทื่ออย่างเงี้ยนะทำอะไรไม่ได้แบบนี้ก็จะเป็นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยต้องมีให้มากเลยต้องรู้จักในการที่จะรักษาสติเอาไว้ฝึกสติเนี่ยให้มันมีกำลังพอเรารู้ว่าสมาธิของเรามันอ่อนหรือมันเข้มข้นเกินไปเราก็ปรับเรื่องของปัญญาปรับเรื่องของความเพียรขึ้นมาจะทำให้ปัญญาของเราเนี่ยมันที่มันเป็นยอดเนี่ยคือปัญญาเนี่ยมันคมขึ้นคมขึ้นได ้เจ้าค่ะ นี่คือประการที่สองนะที่ว่าเกิดนิมิตเนี่ยอย่าไปตามจุดนั้นแต่ให้ตามมรรคแปดถูกไหมตามมรรคแปดทีนี้นิมิตเนี่ยเป็นเครื่องหมายบ่งบอกอีกประการหนึ่งเช่นว่าคุณตัดถนนจากกรุงเทพมาถึงไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยแน่นอนออกจากกรุงเทพมันก็จะเป็นตึกรางบ้านช่องแต่กระบวนการเขาก็ทำเหมือนเดิมโดยการที่ตบถนนให้แน่นตบพื้นดินให้แน่นแล้วก็ทำพื้นผิวให้เรียบกิโลเมตรที่1ก็ทำอย่างนี้กิโลเมตรที่10ที่100ที่500ก็ทำอย่างนี้ทำด้วยกระบวนการเดียวกันแต่ว่าสิ่งแวดล้อมบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปถ้ากิโลเมตรที่1ที่2ก็จะเป็นตึกรางบ้านช่องใช่ไหมกิโลเมตรที่50ก็จะเป็นแบบทุ่งนามาถึงปทุมธานีอะไรต่างกิโลเมตรที่2 300ก็จะเริ่มเป็นภูเขาแล้วสระบุรีอะไรต่างกิโลเมตรที่4 500ก็เริ่มเป็นป่าแล้วไปทางภาคเหนือแล้วอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าวิธีการเหมือนเดิ ม โอเคนะวิธีการเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะไม่ใช่แค่นี้อ่ะคือที่ต้องการพูดตรงนี้ตอนเบื้องต้นคือว่าบางคนก็มีบุรพกรรมที่สะสมมาคุณอาจจะเห็นแสงทีนี้ต่อไปด้วยกระบวนการเดิมที่คุณทำแสงบางทีหายไปแล้วเป็นอะไรเป็นเสียงทีนี้เสียงมากระซิบหรือเสียงสวดมนต์หรือเสียงอะไรต่างๆบางทีมีเราก็ไม่ตามอันนั้นนะโอเคตามมรรคแปดก็ใช่ไหมอย่าไปตามแสงอย่าไปตามภาพเพราะเป็นวิปลาสภาพได ้ ถ้าเป็นเสียงก็อย่าไปตามเสียงเสียงมาบอกอันนั้นเป็นเดี๋ยวว่าเนี่ยวันนี้นะจะมีคนมาหาเป็นเสียงพูดอย่าตามไปรู้ไว้เฉยรู้ไว้เฉยแต่ตามมรรคแปดใช่ไหมไปตามมรรคแปดโอเคไม่เอาจุดนั้นต่อไปอีกมันก็จะเป็นนิมิตอย่างอื่นๆก็จะละเอียดลงไปแล้วละเอียดลงไปนี่ก็จะเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเป็นรู้ความคิดของเขาที่ไม่ใช่เสียงละต่อไปแล้วต่อไปอีกไม่เอาจุดนั้นทั้งหมดแต่ตามมรรคแปดอันนี้เราจะค่อยพัฒนาไปได้แล้วที่สำคัญเนี่ยคือไอ้ตรงพวกฌานก็เรียกว่าปัญญาพวกนี้เลยนะก็เรียกเป็นโลกียปัญญาเหมือนอย่างกรณีของพระเทวทัตเนี่ยท่านก็ได้ความสามารถพวกนี้แต่ว่ามันยังไม่สุดเนี่ยมันยังไม่ได้อาสวะขยายานคือยานปัญญาชนิดที่จะทำอาสวะให้สิ้นอันนั้นสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจุดนี้เรามีการพัฒนาไปทำจิตเป็นสมาธิบาลดีได้ทำให้ละเอียดยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญทำให้ละเอียดยิ่งขึ้นให้ละเอียดจนถึงว่ากำจัดอาสวะให้มันได ้ กำจัดอาสวะให้ได้นี่คือจะเป็นแบบดีมากๆเลยสุดจบได้ สุดยอดตรงนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เชิญพาน เจ้าค่ะแล้วที่สำคัญโยมคิดว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่นั่งสมาธิจะต้องเจอแสงแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะมีเสียงนู้นนี้นั้น ถูกต้องถูก อันที่เป็นเฉพาะบางคนที่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าเป็นเหมือนบุรพกรรมประการเป็นแบบนั้น ถูกถูกถูกอย่างกรณีของคุณตันใจอย่างเงี้ยไม่เห็นแสงอะไรเลย เงียบไปเลย เงียบไปเลยแบบนิ่งไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่านั่นไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่เป็นสมาธิไงแต่มันเป็นสมาธิอยู่แต่ว่าเครื่องหมายแบบนั้นไม่ได้ปรากฏก็เป็นเครื่องหมายอย่างอื่นแต่เช่นเรามีศีลจิตเราเป็นอารมณ์เดียวมีปีติสุขเงี้ยก็เป็นเครื่องหมายบ่งบอกอย่างอื่นอย่างที่ว่าไปประเด็นแรกนะ จ้า ค่ะนี้ก็เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งเป็นอันหนึ่งที่บอกได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้คงจะตอบปัญหาได้เฉพาะแค่นี้เพราะว่าเวลาใกล้จะหมดลงแล้วสำหรับรายการธรรมรอบรุ่นช่วงธรรมสักษาตามใจท่านตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาทั้งทางวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เขียนถามเข้ามาใน Facebook Fanpage ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าตอน 5:00 พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันใหม่นะคะสำหรับช่วงของธรรมสักษานั้นก็พบกับดิฉันได้ใหม่ในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะ